Book 2 49 49 49 El riada Sport Sport Hel tumaris el riada? Practici sport? Practici sport? نعم، يجب أن أتحرك. Da, trebuie să fac mișcare. Da, trebuie să fac mișcare. أنا مشترك في ناد رياضي. Merg la un club de sport. Merg la un club de sport. نلعب كرة القدم. Jucăm fotbal. Jucăm fotbal. أحيانا نسبح. Câteodată înnotăm. Câteodată înnotăm. Au nărcăb el dărăjat. Sau ne plimbăm cu bicicleta. Sau ne plimbăm cu bicicleta. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. În orașul nostru există un stadion de fotbal. În orașul nostru există un stadion de fotbal. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Există și o piscină cu saună. Există și o piscină cu saună. ويوجد ملعب golf. Și există un teren de golf. Și există un teren de golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Ce este la televizor? Ce este la televizor? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Tocmai transmit un meci de fotbal. Tocmai transmit un meci de fotbal. El منتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Echipa germană joacă împotriva celei englezești. Echipa germană joacă împotriva celei englezești. Men سيفوز. Cine câștigă? Cine câștigă? لا أدري. Nu am habar. Nu am habar. حالياً تعادل. Momentan este egal. Momentan este egal. الحكم من بلجيكا. Arbitrul este din Belgia. Arbitrul este din Belgia. الآن توجد ضربة جزاء. Acum se execută o lovitură de la 11 metri. Acum se execută o lovitură de la 11 metri. هدف 1-0. Gol 1-0. Gol 1-0.